csapódott. Ukrán légvédelmi próbálban egy 300-as szovjet gyártmányú rakétarendszer által kinyújtott. Előre csak egy újságíró kiadása várják az incidens kivizsgálásának az eredményét, és csak ennek fényében nyilatkoznak majd. A szájukba be akarják robbantni az egész ügyét. Mutatjuk térképen, hogy pontosan hol csapódott be a rakéta. Látható, hogy Pszegodov település közvetlenül az ukrán lengyel határon fekszik, de lengyel oldalon. Tegnap este még az volt a feltételezés, hogy egy orosz rakéta csapódhatott az egyik NATO tagállam területére, ezért bojdult fel a világ a hír hallatán. Azóta viszont folyamatosan érkeznek a pontosabb hírek. Most úgy tűnik, hogy egy orosz gyártmányú, de nem Oroszországból érkező rakéta lehetett az, amely becsapódott. Na, Horváth József biztonságpolitikai szakértőt kapcsoljuk. Jó napot kívánok! Most mit lehet tudni a rakétáról, a becsapódásról? Igen, jó. Merre a gyűlöl? Akkor ide, akkor nyomom a közepig. Igen. Akkor megyen menni. Igen, a közepe. No, most mit csinálják tovább? Hogy megnyomod az okkot, a közepét. Hát már nyomkodtam. Még egyszer nyom. És ott van, menj rá. Menj rá az 55-ösre, 56-osra. No. Nem az 51-es ön van? Menj rá az 56-osra. No. És az okkot miért nyomod? Megnyomom. Még egyszer nyomnám. Nem kell ezt nyomnod, ennyi. Most én nem mutassa, várjál. Nem jó van, most én. De jó. Hát jó, majd akkor mi elmúlva a költet. Ilyen tanulmányok. Basszus, mi a költet. Ezt még nem láttuk el. Nem. Ez egy kujó. Nem tudom, ilyen. Fogadjunk, fel kell menni az okra. Nem tudom, ilyen mentél. A fő mentem én. És amint vagy mi? Rendjük. Nem, azt mondtad, nagy az operációja neki. Jó van, nagy az operációja. Ez egy gál privát orvoshoz ellen megállapítsák, hogy jók az erejét neki még. Hogy érdemes egyáltalán. Azt fizetni kell neki. Kevesznek a kezelő orvossal, hogy beleegyezzen. És hogyha nem jó sikerül neki, lehet, hogy nem is fog fel se kelni. Ezért mondva neki. Hogy nem is kioperálása menni. De ha akar, akkor mehet, ha meg, ha nem, akkor nem megy. A NATO meghatározó országi lesz fel ez? Az mondják veszélyes. Ami van a szép jelentőzetét akarják felvenni a szét, és akkor kiputcolni. De várjál, most ha ma nem csinál semmit. Akkor fog szédülni, szédülgetni fog, meg hány ingere lesz, nem bír majd fel kell, meg földozni fog. Érted? Hát nem nagyon értem. Mert akkor így nem lehet élni tovább, ahogy van. Nem tudom. Aztán még fiatal szárazat, hogy kipírjam még. És kipucolják. A pálinkát oda kitettem a idére. Majd fozom, de nem bírom, nincs nálam a bicikli mostan. Gyalog vagyok. Hát akkor megyek én is arra, ott van a tarok jelvű. Tehát jövök a körtényi. Akkor aztán a bitalmai. Akkor aztán a izé. De akkor én megyek is. Most akarja, hogy tovább menjen kivizsgálásra, kiírja a doktor a papírokat, és hogyha a papírok megvannak, akkor ez nem fedezi a szociálami mostani kivizsgálás neki, hanem a tűneki kell. Azt mondja, hogyha is a kivizsgáláson megmondják, hogy még meg lehet-e neki csinálni, vagy nem lehet megcsinálni. Ha nem lehet megcsinálni, akkor abba, aki még él, abba él. Ha meg lehet, akkor leviszik Kamenicára, aztán a szociál fedezi azt az operációt. De megmagyarázta a szétszre neki, mert sehogy akarta, mindig azt mondja, hogy neki beteszik a pöszméket, és akkor közben szólt a szétszre is, aki magyar volt, hogy nem tesznem be mama pöszméket, hanem kikül, hogy pulcolják a szívit. Mert a szív billentyűk mi, meg az erek el vannak záródva neki. Na. Hát a kivizsgálás azt miért nem fedezi a szociális? Nem tudom. Azt nem fedezi. Hogy milyen érdekes. Na hát, azért mondom. Tehát már ezt a Idének vettem, kisonokáltál. Nem, kenyeket vettem. Én nekem? Igen. Hogy kellett megenni? Szállt. Hallod, anya? Ezek, ezeknek még kinyacsoda. Az egyik került, az amiben több van, az került 247 dinárba, a másik meg 180 dinárba. De összegyék így, biztosak ezen úgy keresztet. Ezzel most miért csinálod? Hát te csinálod ez a dolgodat. Na haza. Akkor ezeket, amit mondtok, ez van, még ez van, ez a törzsbe, ez. Ez, amit még, az 247 dinár, ez másik. Megyek, van, sziasztok, sziasztok, megyek. Aztán vettem neki a piskótát, akkor vettem neki a vízet, akkor vettem a vízet, akkor vettem a vízet, akkor vettem a vízet, akkor vettem a vízet, akkor vettem a vízet.